Program Trzeci Polskiej Radia minęła północ, jest poniedziałek, 12 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Z wywalczonymi 10 medalami kończą igrzyska w Paryżu polscy olimpijczycy. Pożar w zaporowskiej elektrowni atomowej, nie ma zagrożenia nuklearnego, uspokajają eksperci. Minister rolnictwa zapowiada wsparcie dla polskich hodowli koni. Ogień olimpijski właśnie gaśnie w Paryżu. Ma Stade de France dobiegła końca igrzyska olimpijskie. Następne za 4 lata odbędą się w Los Angeles. Przez nieco ponad 2 tygodnie na olimpijskich arenach rywalizowało ponad 10,5 tysiąca sportowców reprezentujących 206 państw. O pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej niemal do końca rywalizowały Stany Zjednoczone i Chiny. Ostatecznie wygrali Amerykanie. Polska zdobyła ostatniego dnia igrzysk niespodziewanie kolejne srebro i zajęła 42. pozycję. Z Paryża Stefan Folzer. O wszystkim zadecydował jeden punkt. Właśnie taką różnicą amerykańskie siatkarki pokonały francuski w ostatnim finale tych igrzysk. A to dało Stanom Zjednoczonym 40 złoty medal i pierwsze miejsce w tabeli. Tyle samo złotych krążków mają Chiny, które zajęły ostatecznie 2. pozycję z powodu mniejszej liczby srebrnych medali. Daleko za czołową dwójką są Japonia, Australia i Francja. Celem gospodarzy było zajęcie miejsca w czołowej piątce. I właśnie na tej pozycji zakończyli rywalizację z rekordowym medalowym dorobkiem. 64 krążki, w tym 16 złotych. Czerwoni zdobyli 10 medali, czyli tyle samo co 10 lat temu w Atenach, ale wtedy mieli 3 złota. W Paryżu Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał tylko raz, po zwycięstwie Aleksandry Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Biało-czerwoni zdobyli też 5 brązowych krążków i 4 srebrne. Ostatni medal dla Polski zdobyła Daria Pikulik, która zajęła 2. miejsce w wieloboju w kolarstwie torowym, jednej z ostatnich konkurencji na tych igrzyskach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Nie ma oznak zagrożenia bezpieczeństwa nuklearnego w zaporowskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze na południu Ukrainy. Zapewnia o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, której eksperci są na miejscu w elektrowni znajdującej się pod rosyjską okupacją. Wybuchł pożar. Przedstawiciele agencji widzieli kłęby czarnego dymu unoszące się nad jedną z chłodni kominowych elektrowni. Przekazali, że wcześniej słyszeli serię wybuchów. Eksperci poinformowali też, że według dyrekcji zakładu elektrownia została zaatakowana przez drony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na Telegramie, że to Rosjanie wzniecili pożar w chłodni kominowej. Napisał, że widoczny jest ze znajdującego się na przeciwległym brzegu ukraińskiego Dniepru. Wsparcie finansowe i inwestycyjne dla polskich hodowli koni zapowiada minister rolnictwa. Czesław Siekierski był w Janowie Podlawskim, gdzie w weekend odbyły się Dni Konia Arabskiego. Mamy świadomość wielu wyzwań, jakie stoją przed polską hodowlą koni, mówi minister. Hodowla wymaga wsparcia, bo to jest bardzo drogi, wrażliwy obszar prac i często stadnim na to nie stać. Także chcemy wypracować pewien model takiego narodowego wsparcia dla utrzymania określonego stanu koni w poszczególnych rasach, które są potrzebne dla zachowania ich funkcjonowania, istnienia. Minister powiedział też, że ostatnie lata hodowli koni arabskich w państwowych stadninach nie były najlepsze. Popełniono wiele błędów, które dodał, trzeba teraz naprawić. Podczas 55. aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim ze sprzedaży koni arabskich uzyskano nieco ponad 600 tysięcy. To ponad 1,5 miliona euro mniej niż w ubiegłym roku. Więcej pociągów, wydłużone trasy i dodatkowe wagony. PKP Intercity przygotowuje się na długi sierpniowy weekend. Przewoźnik od 14 do 18 sierpnia uruchomi 31 dodatkowych połączeń na najpopularniejszych trasach. Aleksander Przoniak. Więcej pociągów pojawi się na trasie pomiędzy Warszawą a Wrocławiem, Trójmiastem, Poznaniem, Krakowem oraz Olsztynem. Dodatkowe składy pojadą również na trasach między Poznaniem a Kołobrzegiem i Gdynią, a także Wrocławiem a Szczecinem. Co więcej, 12 składów pojedzie w wydłużonej relacji. Tłumaczy Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity. Wydłużona zostanie na przykład trasa pociągów z Łodzi do Szczecina. W długi weekend pojadą one aż do Świnoujścia. Oczywiście PKP Intercity na bieżąco będzie wzmacniało pociągi dodatkowymi wagonami. Mowa tu o tych składach, które będą z największą frekwencją. Więcej miejsc pojawi się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Gdyni, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, takich jak Ustka, Hel lub Zakopane. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pogodny, tylko na północy więcej chmur. Od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 22 stopnie na północy, 25 w centrum, do 28 na południu i zachodzie. Nad morzem tylko 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 11 minut po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na Wodzie. Dzisiaj szczęśliwe wydanie. Państwo wiedzą, że Dym na Wodzie nie hasa po cudzych podwórkach rocznicowych. Z kalendarza muzycznego sięgamy tylko po daty właściwe dla naszego dnia, gdy audycja się odbywa. No a dzisiaj szczęście duże. 12 sierpnia 1949 roku urodził się Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, wokalista, twórca własnych piosenek i muzyki filmowej. Wiem, że Państwo go znają doskonale. Przypomnę tylko dla porządku, że Mark Knopfler założył i poprowadził do wielkich sukcesów grupę Dire Straits, a było to w czasach pod koniec lat 70., gdy dominującym gatunkiem był punk rock. Mark Knopfler zaproponował coś zupełnie innego i mimo to odniósł duży sukces. Szczyt tych sukcesów to była połowa lat 80. Studyjny album Brothers in Arms był podziwiany na całym świecie, no a koncerty Dire Straits wzbudzały zasłużony entuzjazm i podziw dla umiejętności gitarzysty. Thank you.

Mark Knopfler. Mark Knopfler napisał ponad 150 piosenek w swojej karierze i dla zespołu Dire Straits i na swoje późniejsze płyty, ale ta Telegraph Road, jedna z tych najważniejszych absolutnie, tak brzmiała na koncercie w latach 80. Mark Knopfler, dobry rocznik, 49, będzie dzisiaj obchodził urodziny. To jeden z moich ulubionych audycji. Chętnie bym o nim zrobił całą audycję, albo nawet kilka audycji, no ale mamy jeszcze inne informacje. Piosenki Marka państwo i znają, i mogą po nie sięgnąć w dzisiejszych czasach, w zasadzie w dowolnej chwili. No a dziś jeszcze 12 sierpnia 1954 roku urodził się Pat Metheny, jazzowy gitarzysta i kompozytor. W połowie lat 80. nagrał ze swoim zespołem muzykę do filmu The Falcon and the Snowman, a jedną z melodii z tego filmu zamienił na piosenkę zaśpiewaną przez Davida Bowie. David Bowie, Pat Metheny, jego grupa, piosenka z filmu The Falcon and the Snowman. 22 lipca zmarł John Mayall i obiecałem Państwu powrót do kilku najbardziej znaczących płyt ojca brytyjskiego bluesa. Dziś kolejna taka płyta z kolejnym ważnym gitarzystą. Dlaczego Johna Mayalla już w latach 60. nazywano ojcem brytyjskiego bluesa? No, był starszym nieco artystą od pokolenia Claptona czy Petera Greena. To on propagował jako jeden z pierwszych amerykańskiego bluesa na terenie Wielkiej Brytanii. No a później rozwijał swoją karierę w tym kierunku, zatrudniając różnych młodszych od siebie muzyków. No i stąd ten przydomek. W 63 roku John Mayall stworzył zespół The Blues Breakers, przez który przewinęło się wielu znanych potem brytyjskich muzyków. Najważniejszym z nich był niewątpliwie Eric Clapton. Czytałem niedawno gdzieś taką informację, pytanie, czy gdyby Mayalla nie było, to zaistnieliby tacy artyści jak Eric Clapton, Jimmy Page czy wspomniany Peter Green. No myślę, że by zaistnieli, po prostu graliby u innego muzyka. Więc z tym wpływem przesadzać nie trzeba, no ale tak się właśnie zdarzyło, że u boku Johna Mayalla oni rozwijali swoje początkujące kariery. Współpraca Mayalla z Claptonem nie potrwała długo, no bo to Clapton opuścił Mayalla i na fali swojej sławy założył z Jackiem Bruce'em i Gingerem Bakerem pierwszą rockową supergrupę pod nazwą Cream. No a John Mayall znalazł w sobie nowego gitarzystę Petera Greena. A little love slipped through my fingers. Where am I gonna turn? John Mayall, a u jego boku gitarzysta Peter Green. Nagranie tytułowe z albumu A Hard Road, wydanego w lutym 1967 roku. Jak Państwo zapewne wiedzą, Peter Green miał poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Poddał się leczeniu, które pomogło, no ale też mocno go zmieniło. Gdy w latach 90. przyjechał do Polski, był już takim misiowatym, spokojnym człowiekiem. Nie zawsze jednak tak było. Eric Clapton w swojej biografii napisał tak. Peter Green często pojawiał się na naszych koncertach i w bardzo agresywny sposób starał się przekonać Johna Mayalla, żeby przyjął go do zespołu. Po prostu krzyczał z sali, że jest lepszym gitarzystą ode mnie. Odnosiłem wrażenie, że to prawdziwy brutal i pewny siebie muzyk, który dokładnie wie, czego chce i do czego zmierza. No a przy tym to taki facet, który karty trzyma przy sobie. Ostatecznie Clapton porzucił Mayalla, a ten po przesłuchaniu kilkunastu gitarzystów przyjął do zespołu początkującego wtedy Petera Greena, który już na płycie Hard Road pokazał swój talent do komponowania zgrabnych melodii. Peter Green na pierwszym planie w zespole The Blues Breakers. Podobnie jak w przypadku Claptona, współpraca Mayalla i Greena też nie potrwała długo i to nie on wyrzucał tych młodych gitarzystów, to oni odchodzili ze swoimi nowymi pomysłami. Peter Green z kolegami, także z kręgu Johna Mayalla, wkrótce potem założył grupę Fleetwood Mac, ale to już jest całkiem inna historia. W niedzielnej audycji Dym na wodzie wracamy teraz do koncertowych bonusów zespołu Runrig. go. Sunset flying over the moor, a day me there. To deceive this drama so far from me. Destiny, I'm sinking waves while these sobering shores are sailing over the trees. But take me back. Take To nowe wydanie przełomowej dla kariery zespołu Ranlik, płyty The Cutter and the Clan z 1987 roku. Jako bonus do tego obecnego nowego wydania dodano nagrania koncertowe z końca lat 80. To zespół Runrig i rozśpiewana szkocka publiczność. Koniec lat 80. Świetnie zachowane nagrania i muzycznie, i technicznie. Teraz wydane na nowej wersji dawnej płyty studyjnej. Pozostaniemy przy koncertowych nagraniach tworzonych przez dzieci Szkocji. Fish, były wokalista grupy Marillion, nie kończy kariery, z pewnością nie kończy kariery koncertowej. Została jesienią zapowiedziana kolejna trasa koncertowa, no a teraz ukazało się nowe wydanie debiutanckiej płyty Fisha, Vigil in a Wilderness of Mirrors. To płyta z roku 1990. Ta nowa, wydana teraz wersja, zawiera zremiksowany oryginalny album z koncertowymi bonusami. I dwa takie koncertowe bonusy chciałbym Państwu teraz zaproponować. I heard about a region on the other side of the wall. I buried my head in a pillow and tried to ignore it all. Every night when I hear you, I dream of breaking down your door, an avenging knight in shining armor to rescue you from it all, from this family business, family business. How long must it stay, family business? Oh, it's nobody's business. This is family business. Can you tell me how long it remains family business? When I see you in the supermarket, sunglasses in the shade, averting your eyes from those staring questions, how were those bruises made? The children clutch tight to your legs, they got so much they wanna see. But daddy's sitting home, drunk again, so they bite the lips and pray. Cause daddy don't like people crying, looking at his family affairs. And if anyone asks from the social wheel, she fell down the stairs. It's family business. Thank you.